นาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 12.อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระละสาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บสาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน55สารมณทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย13สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาน 14. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ธรรมมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละ15. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่รับรู้อารมณ์ได้และทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้และธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่รับรู้อารมณ์ได้และทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์2ละจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย 16. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่รับรู้อารมณ์ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให

พราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นละอนันตรปัจจัยเป็นต้น32สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเกิดก่อนละเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยสาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บปัจจัยเหล่านี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยในปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บปัจจัยเหล่านี้เหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนิสยปัจจัยในปัจจยวาลอุปนิสยปัจจัย33สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอุปนิสยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสยะอนันตรูปนิสยะและปกตูปนิสยะละปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกข์ทางกายแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยปนิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสยะและปกตูปนิสยะละปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยอุตุละโภชนะละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์อุตุละโภชนะละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย34สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้โดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย35สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ